Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 czerwca, jest 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Koalicja w sprawie importu ukraińskiego zboża jest ważna dla bezpieczeństwa całej Europy, mówił o tym szef resortu rolnictwa po spotkaniu ze swoim węgierskim odpowiednikiem. Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem dla zachodniej i południowo-wschodniej Polski. Poznaliśmy laureatów plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. Minister rolnictwa Robert Telus powiedział, że ustalenia ze spotkania z jego węgierskim odpowiednikiem Istvánom Nagy są dobre dla rolników z obu krajów i przyszłości Europy. Szefowie resortów rozmawiali w Warszawie. Robert Telus powiedział na wspólnej konferencji prasowej, że koalicja w sprawie importu ukraińskiego zboża jest ważna dla bezpieczeństwa całej Europy. Ustalenia, które są dobre dla naszych rolników, w interesie naszych rolników, w interesie naszych państw, ale przede wszystkim są to w interesie przyszłości Europy. I nie są to tylko gołe hasła niektórych polityków europejskich o solidarności europejskiej, tylko to są naprawdę działania, które będą budować tą solidarność europejską, będą wzmacniać tą solidarność europejską. Minister rolnictwa Węgier wyjaśniał, jak ważne jest zadanie 5 krajów w zakresie importu ukraińskiego zboża. Naszym zadaniem jest utrzymanie współpracy naszej piątki. Chcemy powiększyć tę współpracę. Jesteśmy zaangażowani na rzecz dalszej współpracy, żeby znaleźć wspólne europejskie zarządzanie na tę trudną sytuację. Minister dodał, że tymczasowe porozumienie w sprawie warunków przewozu ukraińskich zbóż przez środkową Europę obowiązujące do 15 września powinno być przedłużone przez Komisję Europejską. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem dla zachodniej i południowo-wschodniej Polski. Najgwałtowniejsze zjawiska pogodowe spodziewane są późnym wieczorem, informuje synoptyk Anna Woźniak. I od południowego zachodu wkroczą do Polski strefy opadów deszczu oraz burz. Burze, które mogą być gwałtowne, które przyniosą opady gradu, miejscami opady deszczu nawet do 30-35 mm oraz porywy wiatru do 70-80 km na godzinę. Drugi stopień ostrzeżenia przed burzami został wydany dla województwa dolnośląskiego. Tam burze mają zanikać jutro nad ranem. Natomiast w północno-zachodniej części kraju wystąpią intensywne opady deszczu. Na tym obszarze może spaść od 15 do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Znamy już laureatów plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. W kategorii Wydarzenie zwyciężyło otwarcie Muzeum Domu Rodziny Pileckich. W kategorii Wystawa nagrodę otrzymała ekspozycja Nowy Skarbiec Koronny, zorganizowana przez Zamek Królewski na Wawelu. A w kategorii Edukacja internauci wybrali grę szyfrów, stworzoną przez Instytut Pamięci Narodowej. Dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro, gratulując laureatom i finalistom, podkreślał, że plebiscyt to okazja do podziękowania wszystkim, którzy zajmują się propagowaniem polskiej historii. To jest projekt, dzięki któremu nagradzamy najciekawsze, najbardziej interesujące pomysły na promowanie polskiej historii, edukowanie, na pokazywanie tego, co ważne, piękne, co wartościowe, co godne przypomnienia w naszej historii, ale także na promowanie, przypominanie tych ludzi, którzy na co dzień zajmują się tworzeniem dobrych programów historycznych, edukacyjnych. W tym roku zgłoszono blisko 200 projektów. Jurorzy wybrali po 5 w 3 kategoriach, a na finalistów głosowali internauci. Jednym z patronów medialnych plebiscytu jest Polskie Radio. Węgierski rząd zniesie 1 sierpnia limity cenowe na kilka produktów spożywczych. Od tego momentu będą ponownie obowiązywały ceny rynkowe. W kilku przypadkach na pewno wiele wyższe niż dzisiaj. Węgierski handel i ekonomiści od dawna domagali się zniesienia obowiązujących od jesieni 2021 roku limitów cenowych na kilka produktów spożywczych. Zamrożone ceny obowiązywały m.in. na cukier, mąkę pszenną, olej słonecznikowy, pierś kurczaka czy jajka kurze. Według przeciwników tego rozwiązania powiększało ono tylko inflację, bo handlowcy, by odbić straty, podwyższali ceny innych produktów. Inflacja na Węgrzech jest od wielu miesięcy najwyższa w Unii Europejskiej i w tej chwili wynosi 21,5%. W przypadku produktów konsumpcyjnych ponad 40%. Oczekujemy, że już w sierpniu inflacja spadnie do 15%, a do końca roku będzie ona na Węgrzech jednocyfrowa. Limity cenowe spełniły swoje zadanie, tak więc przyszedł czas na ich wycofywanie, powiedział szef kancelarii premiera Gergely Gulyás. Wraz ze zniesieniem limitów rząd rozszerzy inny instrument mający pomóc portfelom węgierskich konsumentów. Ceny produktów w ramach obowiązkowych promocji w sklepach mają być obniżone nie o 10, ale o 15%. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki.

Tradycyjnie kontakt z nami na trzy sposoby. Przypomnę, zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Mailowo 71335, także SMS-owo i telefonicznie. To pewnie jak zwykle najszybciej i najłatwiej. 2 dwójki i 7 trójek. Kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Truskawki, jagody, borówki, nawet czereśnie. Można się umówić z rolnikiem czy plantatorem i samemu je zbierać. Za odpowiednią opłatę, rzecz jasna. A to, co na Zachodzie już od dawna jest szalenie popularne, zdaje się, że teraz zyskuje także w Polsce. Samozbiory, bo o nich mowa, przyciągają coraz więcej chętnych. I o tym Kuba Witkowski. Pamiętają Państwo ten smak? To, co teraz zrobię, to siedzę sobie w ogródku u mojej babci i zajadam pyszne truskawki prosto z pola, najlepsze. To autorka kanału Klaudyna Hebda Nature. Nie wiem, jak to jest, ale takie prosto z pola i prosto z ziemi, których teoretycznie się nie je, są najsmaczniejsze, bardzo, bardzo soczyste. Dziś jednak coraz rzadziej mamy możliwość jedzenia owoców prosto z krzaka. No chyba, że weźmiemy udział w samozbiorach. Plantator owoców jagodowych z podlaskich Pilik, Arkadiusz Dobryniewski, już któryś rok z rzędu zaprasza na swoje pola i umożliwia zbieranie owoców na własne potrzeby. Mam owoce jagodowe, jagoda kamczacka, malina jeżyna. Fragment wypowiedzi dla Polskiego Radia Białystok. I zaproponowałem samozbiory, to znaczy przyjeżdżają na plantację, wybierają sobie odmianę i zbierają sami za pół ceny. To jest z angielskiego pick your own, czyli zbierz sobie sam. Moto przywędrowała do nas z zachodu. I to nie jedyny taki przykład. W całej Polsce, głównie przez internet, gospodarze ogłaszają się i zapraszają, by przyjeżdżać i samemu zbierać. Działa nawet specjalna strona umożliwiająca wyszukiwanie takich plantacji. W tej chwili jest kilkadziesiąt samozbiorów na naszym portalu. Mówi Mirosław Biedroń, pomysłodawca portalu. Od truskawek już za 3 złote w samozbiorach, po jagody kamczackie, borówki, ale też czereśnie ekologiczne. Tu na przykład wiem, że już setki osób chce pozrywać czereśnie w gospodarstwie ekologicznym niedaleko Warszawy, które też od paru lat zaprasza na samozbiory. W niedzielę Radiowa Trójka będzie gościć w Brodnicy Górnej na Kaszubach, gdzie odbędzie się truskawkobranie, czyli takie truskawkowe dożynki. Okazuje się, że i tam można się umówić z wybranym gospodarzem, który będzie wręcz rad, że jest ktoś do zbierania owoców. Tak, dokładnie. Mówi Barbara Kępa, sołtys Brodnicy Górnej. No, bo ludzi chętnych do pracy w tym polu jest coraz mniej i no najlepiej dać komuś zebrać, jak po prostu zostawić i dać temu się zniszczyć, nie? Pytanie, jak to możliwe, że nie skąpane w hiszpańskim słońcu, a właśnie te nasze polskie truskawki smakują tak wyjątkowo, jak tłumaczy Jolanta Lisiecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ma to swoje racjonalne uzasadnienie. I dlaczego te hiszpańskie nie są takie smaczne? No one są na innych glebach uprawiane. Gleby tam są dosyć piaszczyste i też różnica między temperaturą dnia i nocy jest mniejsza. U nas te różnice, no jak wszyscy wiemy doskonale, są większe. Ot, cała tajemnica. No to jeszcze porcja wiedzy dla tych, którzy chcą udać się na taki samozbiór, na przykład truskawek. O czym warto pamiętać? Odpowiednio się ubrać i przygotować się na to, że zbieramy tylko dojrzałe owoce i no, nie zostawiamy małych, zbieramy wszystko po kolei, tak jak leci. To co? Koszyczki w dłoń? Truskawki by się szło, czy jakoś tak, o, koszyczek koszyczkiem, ale ważne nakrycie głowy. Wiem z doświadczenia. Truskawkobranie, czyli największa impreza plenerowa na Kaszubach, odbywająca się corocznie od niemalże pół wieku u podnóża malowniczej Złotej Góry, położonej nad jeziorem Brodno Wielkie. Nazwa oraz przebieg tej imprezy oczywiście nierozerwalnie są związane z tradycją truskawkowych dożynek, które w zagłębiu truskawkowym, jak nazywa się Szwajcarię Kaszubską, odbywają się od lat 70. A państwa zdaniem, jaki jest państwa ulubiony owoc, ale ulubiony owoc do zbierania, czyli ten stosunek, że za bardzo się człowiek nie namęczy, ale jednak tej słodyczy, smaku i witamin zyskuje. 2 dwójki i 7 trójek. Państwa ulubiony owoc do zbierania. Where am I? No, zdaje się, że czereśnie, tak, ale padają też i inne odpowiedzi. Na przykład arbuz. No niech by było, jaki państwa ulubiony owoc, ale ulubiony owoc do zbierania. Że się człowiek za bardzo nie namęczy, a jednak ta, jak wcześniej wspomniałem, słodycz pozostaje w ustach i ten fantastyczny polski smak podkreślamy. Tym bardziej zachęcając do udziału w truskawkobraniu już w najbliższą niedzielę Brodnicy Górnej, Złota Góra, Brodnica Górna, truskawkobranie. Tam będziemy i liczymy na państwa obecność. Koszyczek koszyczkiem, ale oczywiście chęci także, tym bardziej rodzinne zaangażowanie bardzo wskazane. Oczywiście jeszcze będziemy, mam nadzieję, nienachalnie o tym przypominać. 23 minuty po godzinie 16. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Yeah.

Akcja poszukiwawczo-ratunkowa załogi łodzi podwodnej Tytan będzie kontynuowana mimo obaw o skończenie się zapasów tlenu dla załogi, podała amerykańska Straż Przybrzeżna. Używamy wszelkich dostępnych danych i informacji w tych poszukiwaniach, ale ważnym czynnikiem jest wola życia ludzi, podano. Poinformowano też, że zespoły zaangażowane w akcję pracowały w nocy bardzo ciężko, a na miejsce sprowadzany jest zespół ratowników medycznych. Akcja będzie kontynuowana przez cały dzień. To był serwis Trójki. Oczywiście my także monitorujemy sprawę zaginionej łodzi podwodnej. Więcej w audycji popołudniowej po godzinie 17. A tymczasem już teraz. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Zapraszam. W Policach wystartował jeden z najambitniejszych projektów w historii polskiego przemysłu chemicznego. Uruchomienie tam produkcji polipropylenu sprawi, że Polska dołączy do grona liderów wśród światowych producentów tego tworzywa sztucznego, obok takich krajów jak Niemcy, Francja czy Belgia. Prezes Grupy Azoty Tomasz Hinz zwraca uwagę na nowoczesność fabryki Polimery Police. Możliwa jest teraz bardziej ekologiczna produkcja tworzyw polimerowych o najwyższej jakości, wykorzystywanych w naszym codziennym życiu. Polipropylen jest używany m.in. do produkcji części samochodowych i ubrań oraz w branży medycznej. Sprzedaż detaliczna w maju była niższa niż przed rokiem o 6,8%, a w ujęciu miesięcznym spadła o 1%, podał dziś GUS. Mniej kupujemy, bo oszczędzamy, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. O ile jeszcze miesiąc wcześniej można było znaleźć jakieś kategorie produktów, które notowały wzrost rok do roku, tak w maju wszystkie kategorie świecą się już na czerwono. Największe spadki odnotowuje sprzedaż prasy i książek, zaraz za nią jest również sprzedaż mebli i artykułów AGD. Bank Anglii nieoczekiwanie podwyższył główną stopę procentową nie o 25, a o 50 punktów bazowych. Obecnie wynosi ona 5% i jest to najwyższy poziom od roku 2008. Bank zasugerował też, że możliwe są dalsze podwyżki. Dolar kosztuje 4 zł i 3 grosze, euro 4,43, frank szwajcarski 4,50, a kurs funta brytyjskiego dziś po południu to 5 zł i 14 groszy. Jutro pogodnie, słonecznie, upalnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na południu możliwe burze z gradem. Najmocniej popada we wschodniej połowie kraju, lokalnie na południu i południowym wschodzie. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 80-90 km na godzinę. Jutro od 18-19 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu, w większości regionów, w tym w centrum kraju 28, a najcieplej, aż upał, na Podkarpaciu 30 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Już w najbliższą niedzielę Trójka na Truska w Kobraniu. Przypomnę, Złota Góra, Brodnica Górna. Będziemy tam, a dziś pytamy o Państwa ulubiony owoc, ale ulubiony do zbierania. Kiedyś poszedłem w zakład z moim kolegą, który na takie samo zbieranie jakiejś truskawki czy jakiejś poziomki się tutaj dał namówić w kraju, a ja, proszę pana, pojechałem zebrać kilka arbuzów do Bułgarii. Droga dosyć odległa, zdążyłem zajechać, zebrałem tyle, ile potrzebowałem, bo byłem na polu chyba 5 minut, już miałem pełny bagażnik, zdążyłem wrócić, a on jeszcze kobiałki nie nazbierał, jeszcze z kwiatu otrząsał. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2273 w sprawie ulubionego owocu do zbierania. Obok mnie, że nie poddałaś się. za tę chwilę, która jest. Patrzę na moje miasto, kocham je. Ty jeszcze śnij i wyśnij dla nas sen. Miasto budzi się z naszymi marzeniami. Szumem ulic woła mnie. Miasto budzi się. Nie jesteśmy sami. Daj nam dzisiaj dobry dzień. Zamykamy oczy w ciemną noc, obejmę cię. A potem tak jak zawsze, ja przed słońcem wstanę, by powitać nowy dzień. Patrzę na moje miasto, kocham je. Ty jeszcze śnij i wyśnij dla nas sen. Miasto pozostało do godziny 17. Przypomnę, że w Krakowie i kilku innych miastach południowej Polski trwają Igrzyska Europejskie. Wiele dyscyplin i już sukcesy polskich sportowców. O tych sukcesach już mówiliśmy w serwisie sportowym i w naszej audycji. A dziś wieczorem na ściance wspinaczkowej w Tarnowie zaprezentuje się gwiazda wspinaczki na czas, najlepsza zawodniczka świata, Aleksandra Mirosław. I o niej opowie teraz Robert Grzędowski. Aleksandra Mirosław dominuje w światowej rywalizacji we wspinaczce na czas. Dowodem zwycięstwa i rekordy świata, które w ostatnich miesiącach bije hurtowo. 15-metrową, lekko przewieszoną ścianę ze stałym układem chwytów pokonuje w nieco ponad 6 sekund. To dokładnie tyle. Start. I koniec. 6 sekund i 25 setnych to aktualny rekord świata Aleksandry Mirosław, największej faworytki do olimpijskiego złota. Gdybym spytał przypadkowych przechodniów na ulicy o tę postać, pewnie i tak większość miałaby problem ze wskazaniem dyscypliny i sukcesów, ale w środowisku wspinaczkowym nikt nie ma wątpliwości. O Olę Mirosław pytałem w jednej z warszawskich hal wspinaczkowych. Nazwisko bardzo znane i też w sumie nie wiem jak inni, ale ja staram się to nazwisko rozszerzać właśnie w to środowisko niewspinaczkowe. Wielka Polka, prawie jak Iga Świątek. Na pewno niesamowita motywacja i taka inspiracja, bo osiąga no, niesamowite rzeczy i ja jestem pełna podziwu. Jest naszą czempionką, inspiruje wiele ludzi, młodzieży do podnoszenia poprzeczki, pokazuje, że da się pokonać te granice. Jest absolutną czempionką, mistrzynią i wielką postacią. Oczywiście pojawia się też ale. Dotyczy wspinaczkowego podziału na konkurencję i ścisłej specjalizacji szybkościowców w pokonywaniu jednego układu chwytów. Ci, co patrzą przez pryzmat wspinaczki na trudność, ci ortodoksyjni inaczej nie będą aż tak tego doceniać, aczkolwiek nie da się nie docenić i nie da się umniejszyć jej wspaniałych sukcesów. Osiągnięcia na skalę światową jest tutaj jakby, nie można z tym dyskutować, jest mistrzynią w swojej dziedzinie i podziwiamy ją absolutnie. Sukcesy Oli Mirosław nie podlegają dyskusji. W sporcie olimpijskim, podkreślam, jest najlepsza na świecie. Odniesienie do Igi Świątek jak najbardziej na miejscu. Ale sama Ola nie walczy o kolejne rekordy. Wiele osób mówi już tylko o nich, bo nie widać konkurencji do zwycięstw. Polka odpowiada jednak w sposób następujący. Ja zawsze mówię, że rekordy to jest efekt uboczny tego, po co przyjeżdżam, czyli po to, żeby wygrać. Tak naprawdę to, co liczy się dla mnie, to każdy kolejny bieg, który jest przede mną. Nie skupiam się na czasie, nie skupiam się na rekordzie. Skupiam się po prostu na tym, żeby to był idealny, precyzyjny, udany, szybki bieg, bo to muszą być szybkie, równe biegi, bezbłędne. Co ważne, mówimy najwięcej o Oli Mirosław, ale o medale światowych imprez walczą też inne Polki. Siostry Kałuckie, Patrycja Chudziak czy Ania Brożek. I właśnie to nagromadzenie świetnych zawodniczek rekordzistka świata wskazuje jako jeden z powodów swojej dominacji. Ja myślę, że wiele rzeczy się złożyło po prostu w jednym czasie, w idealnym czasie. Przede wszystkim to, że mamy pięć mocnych dziewczyn. Na arenie krajowej mamy poziom Mistrzostw Europy, Pucharu Świata, mamy po prostu topowy poziom. Jakby myślę, że to samo siebie też napędza. Ucieka mocnym, więc sama jest najmocniejsza. Aleksandra Mirosław o kwalifikację olimpijską powalczy podczas tegorocznych Mistrzostw Świata. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w Paryżu będzie faworytką do złota. A czy dziś wygra Igrzyska Europejskie? Wiele na to wskazuje, więc czekamy nie tylko na złoto, ale też na nowy rekord świata. O 18.30, a godzinę później ćwierćfinały. Oczywiście trzymamy kciuki za występ w Tarnowie, ale Aleksandra Mirosław jest wielką nadzieją polskich kibiców na złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wspinaczka na czas zadebiutuje tam jako osobna medalowa konkurencja. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo 22373, także telefonicznie. We'll be right back. Aleksandra Mirosław dziś wystąpi w swojej koronnej konkurencji na Igrzyskach Europejskich w konkurencji szybkościowej, a wygląda to, czy w radiu brzmi to tak. Start. I koniec. A ile miesięcy, ile lat trzeba trenować? Eliminacje rozpoczną się o 18.30. Śledzimy to dla Państwa. A już w najbliższą niedzielę trójka na truskawkobraniu w Brodnicy Górnej. Państwa ulubiony owoc dziś pytamy, a ulubiony owoc do zbierania? Jeśli chodzi o ulubiony owoc, brzmi to w ten sposób. Zawsze chciałbym mieć wymierne, ładne owoce mojej pracy. A fight had come me on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she says, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Pracy. Men at Work w audycji popołudniowej na 10 minut przed godziną 17. Pytamy o Państwa ulubione owoce do zbierania. Jak byłem młody, to najlepsze owoce zbieraliśmy u babci z talerza. Pierogi z truskawkami, z malinami, z czarną jagodą. To były owoce, które do dzisiaj pamiętam ich smak. Zapraszamy do trójki. Poszerzyła się lista krajów, w których akceptowane są polskie elektroniczne recepty. Zresztą już teraz Polacy mogą wykupić leki na receptę transgraniczną w 7 krajach europejskich, między innymi w Czechach, Hiszpanii, Portugalii, Chorwacji czy w Finlandii. A to szczególnie ważne ułatwienia dla wszystkich planujących zagraniczne wakacje. O e-recepty pytał nasz reporter Jacek Frenzel. Czy słyszała Pani, co to takiego recepta transgraniczna? Nie. To oznacza, że można kupić leki w innym kraju na wystawioną w Polsce receptę. O proszę, a to ciekawe. Bardzo dużo ludzi potrzebuje leków, których nie są dostępne w tym kraju albo w tamtym, więc to jest bardzo potrzebne dla ludzi. Ale na razie to zaledwie 7 krajów Unii Europejskiej. No, oby się to rozszerzało. E-recepta transgraniczna przede wszystkim daje nam możliwość realizowania recepty z innego państwa w Polsce i polskiej recepty za granicą. Mówi Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia. Będąc przed okresem wakacyjnym, myślę, że ważna informacja dla osób wybierających się za granicę to na pewno tak popularne destynacje wakacyjne jak Hiszpania, Portugalia czy Chorwacja. To są te państwa, które już weszły do systemu e-recepty transgranicznej, więc jeżeli otrzymamy na przykład receptę w Polsce i zechcemy ją zrealizować w jednym z tych państw, to ją zrealizujemy, a jeżeli tam na miejscu zdarzy nam się zachorować i dostaniemy receptę, to będziemy mogli ją zrealizować w Polsce. Skoro możesz skorzystać z polskiej recepty, będąc za granicą, wykupując to w zagranicznej aptece, jak najbardziej przydatne. Wiele osób może z takich recept skorzystać? Wiele osób choruje, więc pewnie tak. Można skorzystać z tych ulg, które przysługują polskim ubezpieczonym. Nie. Płatność każdej recepty transgranicznej to jest 100%. Nie ma tam żadnej refundacji, ponieważ o refundacjach decyduje państwo, na którego terenem wykupujemy leki. Więc nie może dochodzić do sytuacji, w której w Hiszpanii lekarz wystawia nam receptę z refundacją, ale ten lek okazuje się być refundowany tylko w Hiszpanii, a nie w Polsce. Nie ma w tej chwili w granicach Unii Europejskiej takiej wymiany informacji, żeby lekarze z poszczególnych państw zdawali sobie sprawę z systemów refundacyjnych w innych państwach. Stąd też prosta zasada. Otrzymujemy lek pełnopłatny. Czy możemy się ubiegać o refundację tego leku po powrocie do Polski? Możemy się ubiegać o wizytę albo po prostu odbyć wizytę u lekarza, który w prosty sposób przepisze nam tą receptę, ale oczywiście oceniając nasz stan zdrowia, bo lekarz przede wszystkim ma ocenić stan zdrowia i wówczas skorzystamy z refundacji. Realizując samą e-receptę transgraniczną, z refundacji skorzystać nie możemy. Nie spotkałem na razie żadnej recepty transgranicznej. Andrzej Szepczyk, farmaceuta. Mamy tu trochę ambasad w okolicy, więc jest potencjał, żeby się pojawiła. Chociaż mam osoby anglojęzyczne, ale czy one mają prawo do transgranicznej recepty, to nie wiem. Michał Makles, magister farmacji. Ja się jeszcze tutaj nie spotkałem z żadną receptą transgraniczną. Przykro mi, że to jest w ogóle niewykorzystywane w aptekach. Jeżeli nagle przed wyjazdem wydarzy się niespodziewana sytuacja, będziemy zobligowani skorzystać z wizyty u lekarza, ale wiemy, że nie zdążymy na przykład już wykupić leku, czy to po stronie polskiej, czy to po stronie, nie wiem, Hiszpanii, Portugalii, Chorwacji, Czech, to wówczas możemy z tą receptą przejechać przez granicę i zrealizować ją dopiero w państwie docelowym, w którym udajemy się na urlop albo z którego na urlop wracamy, więc to rzeczywiście daje nam duże pole możliwości. I to krok do większego uproszczenia, bo docelowo recepty transgraniczne mają ułatwić wykupienie leków w każdym kraju Unii Europejskiej oraz w krajach EFTA, czyli Islandii, Norwegii i Liechtensteinie. A szczegółową instrukcję, w jaki sposób należy aktywować e-receptę transgraniczną, znajdą Państwo na stronach Ministerstwa Zdrowia. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 6 minut 17. Saw her face. Now I'm a believer, not a